I co, Detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Teraz w MediaMarkt. Kupując iPhone 7 32 GB z wyświetlaczem Retina 4,7 cala w cenie 3099 zł, możesz otrzymać folię lub szybę wraz z montażem za 24,50 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 9, tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 lipca. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki. Już dziś pierwszy wekt tak zwanej inicjatywy Trójmorza. Firmy z Polski i Chorwacji podpiszą umowę o współpracy. Fambuchurgu, szczyt G20 i ważne spotkanie Trump-Putin. Pod lupą śledczych Młodzież Wszechpolska, policja i śledczy zajęli się fałszywymi aktami zgonu polityków samorządowców. Cztery firmy z Polski i Chorwacji podpiszą za 2 godziny w Warszawie umowę o współpracę. To jest pierwszy efekt tak zwanej inicjatywy Trójmorza. Dokumenty dotyczą logistyki kolejowej, gospodarki morskiej i żeglugowej, a podpisy pod nimi zostaną złożone w obecności prezydentów Andrzeja Dudy i Kolindy Grabar-Kitarowicz. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski podkreślał w Trójce znaczenie tej inicjatywy. Trójmorze od samego początku było zaplanowane jako grupa państw wewnątrz Unii Europejskiej, która ma wspólne potrzeby, potrzeby budowania większej spójności, większej integracji naszego regionu na osi północ-południe, zwłaszcza w zakresie energetyki i transportu. To jest grupa państw aspirujących, grupa państw ambitnych w ramach Unii Europejskiej. A na czym polega idea Trójmorza, przypomina nasz reporter. Inicjatywa Trójmorza to grupa krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym m.in. Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Chorwacja i Rumunia. Mają one działać na rzecz lepszej współpracy i tworzenia nowych połączeń. Chodzi tu przede wszystkim o połączenia transportowe na lądzie i przez morze, ale także o współpracę gospodarczą, w tym bezpieczeństwo energetyczne. Dzięki temu region, który przez lata był zapóźniony z powodu komunizmu, miałby szansę stać się konkurencyjny w stosunku do Europy Zachodniej. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Polska znalazła się wczoraj w centrum uwagi Amerykanów, to za sprawą wizyty Donalda Trumpa, która była szeroko relacjonowana w mediach w Stanach Zjednoczonych. Amerykańskie stacje telewizyjne eksponowały owacyjne przyjęcie przywódcy USA, jego deklaracje w sprawie NATO i Rosji oraz słynny już uścisk dłoni pierwszych dam. A brytyjskie media podkreślają przede wszystkim twardszy język Trumpa wobec Rosji, a także ostrzeżenie, że przyszłość Zachodu stoi pod znakiem zapytania. Trump przekonywał, że opór Polaków w przeszłości dziś powinien być przykładem dla państw Zachodu zmagających się z zagrożeniem islamizmu, podkreślał wysłannik BBC, który telewizyjną relację rozpoczął od przypomnienia losów Powstania Warszawskiego. Stacja określiła przemówienie w Polsce mianem doniosłego. Uwadze analityków nie uszedł twardszy niż dotąd ton wobec Moskwy. Trump wreszcie zwraca się przeciwko Rosji, pisze Daily Mail, i podkreśla, że prezydenta witały tu tysiące pełnych entuzjazmu ludzi. To było powitanie godne bohatera, dorzuca Times, ale zauważa, że część wiwatujących rządzący przywieźli tu specjalnymi autobusami. Dziennik uważa, że prezydent, tu cytat, wybrał Polskę jako rozgrzewkę przed szczytem G20, bo jej nacjonalistyczny rząd mocno oddany jest konserwatywnej chrześcijańskiej kulturze, którą Trump wychwalał jako duszę Europy. W komentarzu redakcyjnym Guardian ocenia, jego poparcie dla nacjonalistycznego, populistycznego, skonfliktowanego z Unią gabinetu mówi wiele o tym, jak Trump postrzega Zachód. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. A dziś kolejny ważny punkt europejskiej wizyty amerykańskiego prezydenta, czyli Hamburg i szczyt G20, spotkanie najważniejszych gospodarek świata. Dyskusja ma dotyczyć m.in. konfliktów na świecie i polityki klimatycznej. Liderzy Unii Europejskiej i Japonii polecieli na ten szczyt z uzgodnioną wczoraj umową handlową. Bruksela i Tokio przyspieszyły negocjacje, by jeszcze przed szczytem G20 ogłosić porozumienie w sprawie zbliżenia obu gospodarek, mówił premier Japonii Shinzo Abe. Unia Europejska i Japonia jadą z przesłaniem wolnego handlu wbrew protekcjonistycznym tendencjom. To aluzja do działań prezydenta Donalda Trumpa, który jest przeciwny liberalizacji w handlu. Tak komentował to szef komisji Jean-Claude Juncker. Zamykanie się nie jest dobre ani dla biznesu, ani dla światowej gospodarki, ani dla pracowników. A szef Rady Europejskiej Donald Tusk zapowiedział, że na szczycie spyta amerykańskiego prezydenta o stanowisko w sprawie przemytu ludzi do Europy z Libii. Europa zaproponuje ostre sankcje ze strony Narodów Zjednoczonych wobec wszystkich, którzy mają związek z przemycaniem nielegalnych migrantów na terenie Libii. Chiny i Rosja już poinformowały, że będą przeciwne. Stany Zjednoczone, jak mówił szef Rady, na razie milczą. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Hamburgu dojdzie także do pierwszego spotkania prezydentów USA i Rosji. Ma trwać co najmniej godzinę. Młodzież Wszechpolska pod lupą policji śledczych. Wrocławscy funkcjonariusze zajęli się fałszywym aktem zgonu prezydenta Wrocławia Rafała Dudkiewicza opublikowanym w internecie przez narodowców. Młodzież Wszechpolska wystawiła w sieci akty zgonów politycznych prezydentów 11 miast, którzy podpisali deklarację o gotowości przyjęcia uchodźców. Jako powód śmierci wpisano liberalizm, multikulturalizm i głupotę. Paweł Petrykowski z Dolnośląskiej Policji tłumaczy, że materiały w tej sprawie zostały przekazane śledczym. Materiały zabezpieczone przez funkcjonariuszy zostały przekazane już do prokuratury okręgowej we Wrocławiu właśnie do oceny i podjęcia dalszej decyzji z punktu widzenia, czy doszło do złamania prawa, jeśli tak, jakie tutaj ewentualna kwalifikacja by wchodziła w grę. Prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz w styczniu przekazał z budżetu miasta 100 tysięcy złotych na pomoc rodzinom w Aleppo. To był serwis Trójki. A teraz już sport i Krzysztof Łoniewski. To będzie dziś ostatni mecz na korcie numer 18, a w nim Jerzy Janowicz zagra z Benoit Paire'em o czwartą rundę wielkoszlemowego Wimbledonu. O trzecią z powodzeniem walczyła wczoraj Agnieszka Radwańska w trzech setach, broniąc w drugim dwóch meczboli pokonała Amerykankę Christine McHale. Teraz czekają chwile odpoczynku. Bardzo się cieszę, że teraz ten dzień wolnego jest, bo jednak po takim 3-godzinnym pojedynku taki dzień na pewno się przyda. Teraz dochodzimy do tego stadium turnieju, gdzie gra się już z zawodniczkami rozstawionymi, więc tutaj już na pewno łatwiej nie będzie. To prawda, teraz na drodze Radwańskiej staje rozstawiona z numerem 19 półfinalistka ostatniego Roland Garros, Szwajcarka Tina Baczyński. Na drodze Lecha Poznań, norweski FK Haugesund, Jagiellonia Białystok stawi z kolei czoła FK Gabala z Azerbejdżanu w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy. W pierwszej kolei już łatwo poradził sobie z FK Pelister Bitola z Macedonii, Jaga też bez kłopotów odprawiła gruzińskie Dinamo Batumi. Kolejne mecze naszych drużyn w przyszłym tygodniu. Już dziś dowiemy się, czy Super Puchar Polski wywalczy Legia Warszawa czy Arka Gdynia. Legioniści długo czekają na to trofeum, przypomina Michał Kopczyński. Ogólnie w ostatnich latach ten superpuchar dla Legii nie był szczęśliwy. W tych meczach superpuchar były same porażki. Ostatni superpuchar w 2008 roku naszemu klubowi udało się zdobyć. No i na pewno fajnie by było to trofeum sobie dopisać. Początek meczu w Warszawie o 20:30. Po piłce lekka atletyka i świetny występ Pawła Wojciechowskiego. Na mityngu diamentowej ligi w Lozannie pokonał 5 metrów i 93 centymetry i ustanowił nowy rekord Polski na stadionie w skoku o tyczce. Oczywiście w konkursie w Lozannie zajął drugie miejsce, tak jak Kamila Lićwinko w skoku wzwyż z rezultatem 1 i 93 centymetrów. Kończymy znów futbolem. Za oceanem startuje Puchar CONCACAF. To mistrzostwa krajów Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów. Tradycyjnie faworytem są reprezentacje Stanów Zjednoczonych i Meksyku. Media w USA podkreślają, że podczas 13 poprzednich edycji turnieju to właśnie przede wszystkim te drużyny walczyły o prymat w tej części świata. Wśród czarnych koni upatruje się Kostarykę oraz Honduras. Drużyny walczą o Złoty Puchar. 8 z nich z rywalizacji grupowej awansuje do ćwierćfinału. Finał zawodów odbędzie się 26 lipca w miejscowości Santa Clara w Kalifornii. Gospodarze Amerykanie na inaugurację w sobotę zagrają z Panamą. Z Miami Jan Pachlowski. Kolejny sport w Trójce po 17:00. Zapraszam w imieniu Moniki Słukowskiej. Najpierw słonecznie, ale później od zachodu będzie się chmurzyć. Pojawią się przelotne opady i burze. Nie dotrą one tylko do północnego wschodu i wschodu. Od 20 do 22 stopni miejscami na krańcach północnych, do 24 w centrum i do 27 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pierwszy polskojęzyczny album grupy Elsztat ze świetnymi tekstami Konrada Dworakowskiego, El Story, zabrzmi w wersji koncertowej w najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. Zapraszam od 19:00. Piotr Metz. Nie ma sąsiadki, co plotła makatki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz prezentują. Teraz w Saturnie rozdajemy frugo. Każde 200 zł wydane na dowolny produkt AGD to 15 butelek naowocowanego napoju. Sprawdź w regulaminie w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Z przebarwieniami ci nie do twarzy? Możesz coś z tym zrobić, zanim się pojawią. Przebarwienia mogą powstawać w głębokich warstwach skóry, szczególnie pod wpływem słońca. Dlatego działaj od wewnątrz. Zastosuj Labotecton.

have lost our soul. A course has been set. We dig in our own hole. We're going back. Going Backwards, taki jest tytuł tego utworu zespołu Depeche Mode. No i to jest pierwsze miejsce listy przebojów programu trzeciego sprzed tygodnia. Jak będzie dziś, wszystko zależy od Państwa. Nachalnie namawiam Państwa do głosowania jeszcze dziś do 12, bo wiedzą Państwo, że należę do tej kategorii słuchaczy listy przebojów trójki, który lubi, kiedy zmienia się dużo w pierwszej dziesiątce zestawienia, ale oczywiście wszystko zależy od Państwa. Ja namawiam, Państwo niespecjalnie słuchają moich namów i tak zawsze przez kolejne tygodnie wychodzi tak, jak Państwo chcą. I niech tak będzie i dziś wieczorem, a dziś wieczorem wyniki kolejnego notowania przedstawi po godzinie 19 Marek Niedźwiecki i w jego imieniu już teraz zapraszam. A Państwa wszystkich będących w okolicy Suwałk zapraszam tutaj do nas. Dziś korzystamy z gościnnego studia wyjazdowego Polskiego Radia Białystok. To jest taki niebieski namiot zlokalizowany w okolicach Urzędu Miejskiego, w okolicach ulicy Mickiewicza 1. Zaraz obok Polskiego Radia Białystok nasza wizytówka. Program trzeci Polskiego Radia Trójka, Polskie Radio Warszawa. Zapraszamy Państwa tutaj do Suwałk i mam nadzieję na spotkanie ze słuchaczami, na to, abyśmy sobie porozmawiali chwilę o muzyce i o tym, co się w Białymstoku dzieje. Przypomnę, 10. jubileuszowy Suwałki Blues Festival. O tym dzisiaj także będzie dużo. Będzie dużo wspomnień, będzie wielu gości. Zacznijmy dziś od archiwum. Może też nietypowo, bo wszystko dziś trochę inaczej i niech to będzie dziś na początek. Bob Dylan. Melancholy mood forever haunts me, steals upon me in the night, forever taunts me. Ah, what a lonely soul am I, stranded high and dry by a melancholy mood. Gone is every joy and inspiration, tears are all I have to show, no consolation. All I see is grief and gloom till the crack of doom. Oh, melancholy mood. Deep in the night I search for a trace of a lingering kiss, a warm embrace. But love is a whimsy and flimsy as lace, and my arms embrace an empty space. Melancholy mood. Why must you blind me? Pity me and break the chains that bind me. Won't you release me, set me free? Bring her back to me, ah, melancholy moon. LP Trójka, wydanie specjalne dziś z Suwałk, dlatego że w Suwałkach 10. jubileuszowy Suwałki Blues Festival. I przedstawiam pierwszych gości LP Trójki dziś, pan prezydent miasta Suwałki Czesław Rankiewicz. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, witam słuchaczy radiowej Trójki z pogodnych, słonecznych Suwałk. Jak pięknie, że pan to zaznaczył, bo nie żebym od pogody chciał zacząć, ale chcę panu powiedzieć, że nie, musi być coś takiego w Suwałkach i jednocześnie w pana podejściu do muzyki, że wszystko tak panu sprzyja jako gospodarzowi tego miejsca, bo musi to pana cieszyć, że jest tu tak dużo osób pogodnie nastawionych do życia, do miasta, do muzyki i pan jest tego częścią. W ogóle mieszkańcy naszego miasta to ludzie otwarci, serdeczni i tacy są również fani bluesa, którzy każdego roku przybywają tłumnie do Suwałk na piękną, bajeczną Suwalszczyznę po to, żeby cieszyć się tą wspaniałą muzyką, oczywiście w najlepszym wykonaniu. To 10 lat trwa te nasze wydarzenie bluesowe. To jest już pewna marka sama w sobie, znana w Polsce, ale nie tylko, również i poza granicami naszego kraju. I cieszę się bardzo, że mamy taką naprawdę markową imprezę w naszym mieście. Panie prezydencie, proszę dobrze zrozumieć moje pytanie, bo nie jest to taka próba spoufalenia się z panem i przypodobania się panu. Dzisiaj rano spotkałem na śniadaniu znanego panu doskonale Wojtka Waglewskiego. Tak. Przez chwilę rozmawialiśmy i powiedział, jestem tutaj pierwszy raz po 15 latach. I mówi, że to jest zupełnie inne miasto. Panie redaktorze, rzeczywiście miasto się zmieniło. Miasto się dynamicznie rozwija. To bardzo nas cieszy, w szczególności mieszkańców tego miasta. Oczywiście wykorzystujemy wszelkie szanse na rozwój Suwałk, wynikające chociażby z tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Czerpiemy duże kwoty środków finansowych z różnych programów i oczywiście rozwijamy infrastrukturę, ale również inwestujemy w sprawy społeczne, między innymi w kulturę, w sport i to jest widoczne dla mieszkańców naszego miasta, a w szczególności dla tych osób, które przybywają do Suwałk po jakimś dłuższym okresie czasu, bo wtedy te różnice są właśnie takie bardziej rzucające się w oczy. Natomiast my codziennie jak żyjemy, to może tego tak na co dzień nie dostrzegamy. Wprawdzie pan tego nie powiedział, ale wyczytałem w pana słowach również takie zapewnienie, że jeśli chodzi o blues w Suwałkach, to nic się w ciągu najbliższych lat nie zmieni. Tak, to ciągle ja mogę gwarantować oczywiście, bo to jest naprawdę, tak jak powiedziałem, osiągnięcie 10 lat i myślę, że nikt nie jest w stanie w tej chwili zmienić tego, że rzeczywiście mamy tego typu imprezy, które świetnie promuje nasze miasto, nasz region. Na to ciężko pracowaliśmy. I że to już po prostu jest marka. Suwałki blues. To jest marka, blues. No i cieszy mnie bardzo, że na ulicach naszego miasta spotykam ludzi, którzy przyjeżdżają właśnie do Suwałk specjalnie, żeby wziąć udział w kolejnej edycji Suwałki Blues Festival. Państwo na pewno to słyszeli i wyczuli. Szczęśliwy prezydent miasta Suwałk Czesław Rękiewicz mówił do państwa w Trójce. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam. Miłego słuchaczy dnia i dobrego bluzowania. I do zobaczenia w Suwałkach. Te wszystkie słowa pana prezydenta na pewno ucieszyły Bogdana Topolskiego, który jest dyrektorem tego festiwalu. Dzień dobry, panie Bogdanie. Dzień dobry, witam wszystkich. To my porozmawiajmy o tym, co się zaczęło wczoraj i co pięknie rozwinie się dziś i będzie jeszcze jutro w Suwałkach. Jak wygląda tegoroczny 10. jubileuszowy festiwal? Tak, wczoraj rozpoczęliśmy festiwal koncertem otwarcia. Wystąpiła Martyna Jakubowicz z przyjaciółmi. Przed Martyną support zagrał Jan Gałach Band. A dzisiaj od rana zaczynamy śniadaniami bluesowymi, później koncerty na ulicy Chłodnej, takie mniejsze koncerty akustyczne. później koncerty na placu Marii Konopnickiej i od 18 zaczynamy koncerty na głównych, dwóch głównych scenach festiwalowych w parku, scena w Parku Konstytucji i scena przy Ratuszu Miejskim i tutaj wystąpią gwiazdy Doyle Bramhall i Fantastic Negrito. Ja się nasłuchałem o festiwalu w Suwałkach, bluesowym festiwalu w Suwałkach bardzo dużo, przede wszystkim za sprawą mojego kolegi radiowego Janka Chojnackiego. I jestem tu pierwszy raz i chciałbym, żeby pan powiedział również o tym, że to nie jest tylko tak, że to są koncerty, na które się przychodzi, ale po prostu przez te dni festiwalowe Suwałki naprawdę żyją bluesem. Ja wiem, że to tak brzmi jak taki slogan trochę reklamowy, ale tak jest. W centrum miasta jest blues. Tak. Naszym zamysłem, kiedy na początku organizowaliśmy ten festiwal, był to taki blues w mieście, bo inne miejscowości mają amfiteatry, las, jeziora. Postanowiliśmy zrobić taką imprezę w mieście. Jest to związane z tym, że rozpoczynamy od wczesnych godzin porannych do późnych godzin nocnych. Wiele się dzieje w naszym mieście. Oprócz koncertów głównych festiwalowych mamy też kluby rano i wieczorem, jak już wspomniałem. I ten klimat i rano, i w ciągu dnia udziela się wszystkim i wieczorem. I to jest jakby, tak jak już pan wcześniej wspomniał, miasto żyje od czwartku do niedzieli przez cały czas. Właściwie parafrazując słowa Ryśka Riedla, można by powiedzieć, że przez ten czas festiwalu miasto, mieszkańcy i przyjezdni są skazani na blues. Tak, dokładnie, ale mam nadzieję, że chcą tego wszyscy i mieszkańcy, i fani bluesa i myślę, że jest to no, dość ciężka praca, chodzenie i odwiedzanie tych wszystkich miejsc, koncertów, bo naprawdę to jest bardzo dużo imprez, mam z 50 koncertów, także chcą i myślę, że ten trud starają się jakoś podołać i cieszą się z tego. Bogdan Topolski, dyrektor festiwalu bluesowego w Suwałkach, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. No i jeszcze wracam do tego dnia otwarcia wczoraj. Słuchacze Trójki wszystkiego byli świadkami, bo o 22 wczoraj Jan Chojnacki rozpoczął po 22 transmisję koncertu Martyny Jakubowicz. Wcześniej, jak wspomniał Bogdan, koncert Jan Gałach Band. Fenomenalnie zaśpiewała znowu Karolina Cygonek. Już się nie będę nad tym bardzo długo rozwodził, bo o Karolinie mówiłem państwu bardzo często. Może tylko powiem tyle, że głos jej się nie zmienił. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że jeszcze, jeśli to w ogóle jest możliwe, jest bardziej szlachetny. No a potem nagrody dla Martyny Jakubowicz. Martyna zapowiadała to w programie trzecim, że będzie tutaj w Suwałkach świętowała 40-lecie swojej pracy artystycznej. Otrzymała wczoraj nagrody okolicznościowe, były łzy wzruszenia, euforia, brawa i cudowny koncert. To w LP Trójce Martynie wszystkiego najlepszego i wielu jeszcze przebojów na liście przebojów Trójki, a my sięgnijmy do archiwum. Leją asfalt na raj, beton już pokrył świat. Dwa hotele i klub, dla gości różowa szafa gra. Wszystko poszło w siną gal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Nie ma już drzew, dziś obejrzysz je w muzeum. Tylko dolar za dzień, kasa jest przy samym wejściu. Wszystko poszło w siną gal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Wyplew mi osty, jeśli musisz coś tu psuć. Zniosę plamy na jabłkach, powiedz jak żyć mam bez ptaków i pszczół. Wszystko poszło w siną gal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Późno w noc trzasnęły moje drzwi. Dużą żółtą taksówką w dal odjechał mój miś. Wszystko poszło w siną gal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Wszystko poszło w siną gal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Uśmiecham się na wspomnienie tego koncertu wczorajszego, dlatego że wczoraj wśród publiczności rocznik 62 i w dół albo w górę. Jednym słowem, wszyscy ci z Państwa, którzy kiedyś nagrywali utwory Martyny Jakubowicz jeszcze na taśmy magnetofonowe, szpulowe albo kasetowe. No i piękny koncert, a po koncercie no niekoniecznie żółte taksówki rozwiozły gości do hoteli albo do miejsca zamieszkania. Słowo jeszcze o wczorajszym koncercie i rozpoczęciu 10. jubileuszowego Suwałki Blues Festival, bo przed Martyną wystąpił i Janek Gałach i jego zespół, i Karolina śpiewała. I Jan zaprezentował swoją nową płytę. Ta nowa płyta ukaże się dopiero jesienią. Tutaj z okazji festiwalu kilka zaledwie sztuk takich. Nie chcę użyć słowa promocyjne, bo to źle brzmi, ale kilka takich sztuk, aby zapoznać się z tym, jaka będzie nowa płyta. No a słuchacze koncertowi wysłuchali w całości nowej płyty na żywo. No i jeśli na żywo to tak brzmi, jak zabrzmiało, to na płycie będzie znakomicie i zaczekamy jeszcze chwilę na tę płytę, która ukaże się jesienią i na pewno ona w programie trzecim będzie obecna. A skoro o koncertach czy koncercie wspominam, to dla Państwa zaproszenie tym razem płynące z Warszawy, do Warszawy, do znanego Państwu niedużego, ale zapewniam wspaniałego studia imienia Agnieszki Osieckiej. W niedzielę o godzinie 19 wystąpi zespół Elsztat i na ten koncert mamy dla Państwa zaproszenia. Ma je w Warszawie Piotr Kordaszewski i proszę do niego dzwonić. 2 2 7 3. Proszę zarezerwować swoje miejsce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W niedzielę o 19 wystąpi Elsztat. No i to tyle zaproszenia, a my sięgamy po kolejny utwór. I co to będzie? found myself beaten up and ostracized. Punishment for running wild and all those lies. She got a bullet between those big blue eyes. I left my heart at the last chance motel. Być może ktoś z Państwa powie, na pewno ktoś z Państwa powie, że odbiło mi, jeśli chodzi o to Procol Harum, ale ucieszyłem się bardzo, bo jest to fragment nie tylko mojego życia, a fragment życia, spodziewam się, wielu słuchaczy Trójki. Myślę o zespole Procol Harum i ucieszyłem się, że w 2017 roku utwór Last Chance Motel trafił do zestawu do głosowania na listę przebojów. Jeśli ktoś z Państwa podziela moją radość z obecności Procol Harum w zestawie do głosowania, proszę zagłosować. Jeszcze ponad 2 godziny na głosowanie na dzisiejszą listę. Lista dziś z Warszawy, ze studia przy Myśliwieckiej 357 poprowadzi Marek Niedźwiecki i w jego imieniu zapraszam. A my jesteśmy w Suwałkach gościnnie i korzystamy z wyjazdowego studia Polskiego Radia Białystok. Gdyby ktoś z Państwa chciał nas odwiedzić, jesteśmy przy Urzędzie Miasta. Duży niebieski namiot z napisem Polskie Radio Białystok i nasza wizytówka też jest tutaj. Program trzeci Polskiego Radia Trójka. Zapraszamy, gdyby ktoś z Państwa chciał się z nami spotkać i porozmawiać o muzyce, być może powiedzieć kilka słów do rodziny w Białymstoku albo w Poznaniu, to jesteśmy tutaj do 12 na pewno i czekamy na Państwa. No a na razie korzystamy z tego bogatego zasobu utworów do głosowania na listę i jeszcze jedna płyta weteranów, tym razem to jest Lindsey Buckingham i Christine McVie. No i utwór, który jest w zestawie do głosowania, In My World. Można głosować jeszcze do 12. Liberty. Autopromocja. Audycja podzwrotnikowa. Muzyka i opowieści z miejsc, gdzie gorąco, gdzie żar tropików. Oryginalnie produkowana dla radiowej trójki w latach 2007-2010. Potem prawie 7 lat przerwy. Przywrócona na antenę w lipcu 2017. Proszę podkręcić głośność na full. Audycja jest wesoła i skoczna, a na handry działa jak czekolada. Premiera po latach w sobotę po godzinie 10. Mówił Wojciech Cejrowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepaslimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Suplement diety Hepaslimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to! Proszę Państwa, na scenie setki produktów w mocno obniżonych cenach! Teraz w Media Expert przeceny na lato. Na przykład smartfon Samsung Galaxy J5. Aparat 13 megapikseli za jedyne 799 zł. Telewizor LED Sharp 32 cale za jedyne 799 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Przez lata dokuczały mi bóle stawów i kręgosłupa zarówno w dzień, jak i w nocy. Dopiero Opokan Med odmienił moje życie, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Rozstałeś się z papierosami, a kaszel palacza pozostał? Pamiętaj, nie wolno go lekceważyć. Sięgnij po Detusan na kaszel dla osób, które rzuciły palenie. Wyrób medyczny Detusan łagodzi kaszel i chroni błonę śluzową gardła. Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I LP Trójka, ciąg dalszy następuje. Przypomnę, że dziś LP Trójka wyjazdowa, jesteśmy w gościnnych Suwałkach, dlatego że tu 10. edycja Suwałki Blues Festival i o tym festiwalu jeszcze dziś będziemy mówić. I to jest troszkę nadzwyczajne wydanie LP Trójki, ale najzwyczajniej, zwyczajnie teraz pojawia się Jan Niebudek. Świat kultury. 80 lat temu w Walencji odbył się kongres intelektualistów, którzy przybyli do miasta w akcie solidarności z rządem republikańskim. Rządem, który właśnie do Walencji przeniósł się z okupowanego wówczas przez siłę Franco Madrytu. W spotkaniu wzięło udział ponad 200 intelektualistów z całego świata. Wielu dołączyło do walczących z frankistami brygad międzynarodowych. Kilka dni temu spotkanie wspominali potomkowie jego uczestników i władze miasta, wywodzące się z partii socjalistycznej. Jak mówił Nicolás Hernández Guillén, wnuk kubańskiego poety Nicolasa Guilléna, dla jego dziadka było to przełomowe doświadczenie w życiu. Napisał kilka reportaży z frontu, wstąpił też do partii komunistycznej. Spotkanie rozpoczęło się od odczytu brytyjskiego badacza Paula Prestona, który krytycznie wypowiedział się o części uczestników kongresu. Jego zdaniem byli bardziej turystami niż gotowymi do działania ideowcami. Dodał także, że w trakcie zjazdu organizowano wystawne bankiety. To wszystko w trakcie wojny domowej, kiedy wielu mieszkańców Hiszpanii cierpiało biedę. Dodajmy, że przebieg obrad retransmitowała radziecka telewizja. Jak mówił prezydent regionu Walencji, spotkanie z 1937 roku należy dziś pamiętać przede wszystkim jako akt dopominania się o traktowanie kultury jako najwyższej wartości. Do najważniejszych twórców, którzy wspierali siły antyfrankistowskie, należeli poza wspomnianym Nicolasem Guillénem także Pablo Neruda, Octavio Paz i chyba najsłynniejszy z nich Ernest Hemingway. Świat kultury. Co zrobić, kiedy odchodzi wielki artysta? No cóż, przeszukujemy archiwum, sprawdzamy, co jeszcze skomponował, namalował, napisał i, no właśnie, wydajemy, udostępniamy. Czasami zresztą najpierw trzeba stoczyć się walkę o prawa do spuścizny. Są jednak tacy twórcy, którzy zawczasu rozwiązują ten problem. Przykładem jest, a właściwie był dramatopisarz Edward Albee. Widzowie na całym świecie mogą wprawdzie oglądać Kto się boi Virginii Woolf, nie powstanie już jednak żadne przedstawienie na podstawie tekstu, który w chwili śmierci autora w ubiegłym roku byłby nieukończony. Olbij zadbał o to, ustanawiając wykonawców ostatniej woli swoich wieloletnich przyjaciół, których zobowiązał do zniszczenia jego raz jeszcze nieukończonych do chwili śmierci tekstów. Oznacza to, że pod znakiem zapytania stoi m.in. premiera ostatniego dramatu autora Laying an Egg, opowiadającego o kobiecie starającej się o zajście w ciążę w dojrzałym wieku. Premierę dwukrotnie przekładano, autor uważał, że spektakl i tekst, który zmieniał w trakcie prób, nie są jeszcze gotowe. Jak pisze New York Times, część testamentu już wykonano, na aukcji sprzedano przedmioty z bogatej kolekcji sztuki Olbiego. Dochód wyniósł 9 milionów dolarów. Pieniądze zasiliły konto fundacji imienia dramaturga, który nie doczekał się dzieci. Mówił Jan Niebudek. Dziękujemy bardzo i Suwałki na antenie programu trzeciego. Proszę Państwa, dawniej, kiedy prezentowaliśmy takie utwory jak utwór Lindsay Buckingham i Christine McVie, mówiliśmy, że to płyta i utwory dla starszaków. W dobie internetu takie zapowiedzi straciły sens, dlatego że po pierwsze w każdej chwili młodzi ludzie mogą skorzystać właśnie z dobrodziejstwa tego środka komunikacji i sprawdzić, kto to jest. A poza tym wśród słuchaczy Trójki panuje międzypokoleniowość, dlatego młodzi słuchacze Trójki doskonale wiedzą, kim jest Alison Moje. If you can't find me here, mirror catch my breath. In the thick of steel, all the thirsty beasts come down to drink. Water buffers your skin. Stone forbids me to come in. Something that will sing, wear a porch face frown. Let sun color us in when just the hand remembers now. Water buffers our skin. So true. Touching paper leaves, it's ballet in a storm. Whichever way we fall, we're dancing. And we'd be cats pacing fences, wild cats counting in chains. Reassuring pictures. Alison Moje, nachalnie namawiam Państwa do głosowania. Jeszcze 2 godziny na głosowanie. Ciekaw jestem, jak sobie poradzi dzisiaj Carla Bruni. I've been holding out so long. I've been sleeping all alone. Lord, I miss you. I've been hanging on the phone. I've been sleeping all alone. I won't kiss you, yeah.